άλλαξες άστρο μου φεγγάρι μου. Στην αγκαλιά μου από κίσου ξύπνησες ήλιε από βροχά. Πάρε το γέλιο μου και πλύσου. Όλα δικά σου μάτια μου, κι ο πόνος σου δικός μου. Είδα πολλά τα μάτια μου. Στις γειτονιές του κόσμου δίψασες λευκά μου κουράστηκε. Τις ρίζες σου σε μένα. Ήρθω βοριάς και ξεμαλιάστηκες. Πάρ' την καρδούλα μου για χθένα. Όλα δικά σου μάτια μου, κι ο πόνος σου δικός μου. Είδαν πολλά τα μάτια μου.